इसमें पहले चकितायन दाल्भ्य ये पूछता है सीलक सालावत्य को, फिर ये जाकर के पूछ करके पूछता है कि ये ओंकार का आश्रय क्या है, ओंकार अर्थात उद्गित, उद्गित ओंकार इसका आश्रय क्या है। दूसरा उसका उत्तर देता है कि ओंकार का आश्रय है स्वर, और स्वर का आश्रय क्या है कहते हैं प्राण, और ये प्राण का आश्रय कहते हैं प्राण का आश्रय अन्नम, इस प्रकार के उत्तर देते हैं। और अंतिम में कहते हैं कि अन्न का आश्रय तो कहते हैं कि जल, और जल का आश्रय, जल का आश्रय स्वर्ग वृष्टि होता है, और स्वर्ग का आश्रय तो वहाँ चकितायन दाल्भ्य कहेगा स्वर्ग ही अंतिम है, उसी को हम अंतिम मानते हैं। तो दूसरा अर्थात शीलक सालावती उसको कहता है कि स्वर्ग अंतिम नहीं है, क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति कैसे होगा, इस लोक में कर्म करने से ही स्वर्ग प्राप्ति होगा, इसलिए स्वर्ग का आश्रय भी ये लोक है। तो यही लोगों के हम लोग मुख्य मानते हैं, इसी का ही हम लोग स्तुति करते हैं, इस प्रकार की कहा। कहने से फिर राजा कहता है कि ये तो आधा बात हो गया, तो आपका ये जो उद्गित कहते हैं ये अप्रतिष्ठित, क्योंकि यह लोक ये अंतिम प्रतिष्ठा नहीं है। फिर अंतिम प्रतिष्ठा क्या है शीलक सालावत्य पूछने से वो राजा कहता है, भाष्य में दिया देखिए पहले पंक्ति, इदम आमनंती अस्य लोकस्य का गतिर, मतलब इस लोक का क्या गति, गति अर्थात आश्रय इसका प्रतिष्ठा। तो राजा उत्तर देता है आकाश इति हो उवाच, राजा ने ये उत्तर दिया, क्यों कहते हैं सर्वाणी हो वा इमानी भूतानी आकाशाद एव समुत्पद्यन्ते, सारे यह भूत आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाशाद एव समुत्पद्यन्ते, और आकाशम प्रति अस्तम यन्ति, आकाश के प्रति अंतिम अस्त हो जाते हैं, और आकाश ही एभ्यो ज्यायान, एभ्यो लोकेभ्य ये सब लोकों से आकाश ज्यायान, ज्यायान अर्थात श्रेष्ठ, आकाश हो परायणम, आकाश ही परम अयनम, स्थिति काल में आकाश ही सभी का आश्रय है, इस प्रकार की राजा कहा। यहाँ जो आकाश आकाश व्यवहार हुआ, ये आकाश का अर्थ भूताकाश होगा अथवा ब्रह्म होगा, इसको लेकर के विवाद हुआ। तो होने से ये सिद्धांती उत्तर देता है आकाशस्तलिंगात, आकाशस्तलिंगात, तो ये ग्रंथ में किसका प्रतिपादन हो रहा है, ब्रह्म का, इसलिए कहेंगे आकाश ब्रह्म, आकाश ब्रह्म, क्यों तलिंगात, ब्रह्म का ही लिंग ये आकाश में दिखता है, तो दिखने से यहाँ आकाश शब्द से ब्रह्म को ही कहा जाता है। अच्छा तो आगे ये कारिका दिया है, आकाश इति हो वाचे त्यत्र खं ब्रह्म वा त्रखम, शब्दस्य तत्र रूढत्वाद् वायुवादेः सर्जनादपि, साकाश जगदुत्पत्ति हेतुत्वात् श्रौतरूढितः, एवकारादिना चात्र ब्रह्मैवाकाशशब्दितम्, आकाश पढ़िए, आकाश इति शब्दस्य तत्र आकाश आकाश इति ह उवाच इत्यत्र खम ब्रह्म वा अत्र खम शब्दस्य तत्र रूढत्वात् वायुवादेः सर्जनादपि, साकाश साकाश जगत उत्पत्ति हेतुत्वात् श्रौत रूढितः एव कारादीना च अत्र ब्रह्म एव आकाश शब्दितम्, उत्तरार्ध जैसे है आकाश इति ह उवाच, राजा ने उत्तर दिया है इति अत्र, यहाँ आकाश शब्द से खम लिया जाएगा अथवा ब्रह्म लिया जाएगा, ये संशय, पूर्व पक्ष कहता है कि अत्र खम खम अर्थात भूताकाश लेना है। क्यों लेना है? शब्द से तत्र रूढ़त्वात्, ये जो आकाश शब्द भूताकाश में रूढ़ है, और दूसरा है कि अगर भूताकाश में रूढ़ है आकाश शब्द, किंतु राजा आगे कहता है कि आकाश देव समुत्पद्यन्ते सर्वाणी भूतानि, सर्वाणी हवा इमानी भूतानि आकाश समुत्पद्यन्ते आकाश प्रति अस्तम गच्छन्ति, ये जो बात कहा गया, कहते हैं आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से आगे जल, जल से आगे तेज, आगे जल, आगे पृथ्वी, और पंचीकृत होकर के ये जगत बना, इसलिए आकाश से ही पूरा जगत आया, पूर्व पक्ष ही कह गया। सिद्धांत कहता है कि अगर आप कहेंगे कि आकाश से वायु आया, आगे आगे सब आए, तब जो बात राजा ने कहा कि सर्वाणी हवा इमानी भूतानि, अभी सर्वभूत का उत्पन्न कहाँ हुआ? आकाश से। आकाश भी एक भूत है, उसका उत्पन्न तो आकाश से नहीं हुआ, इसलिए अगर आकाश शब्द से आप भूताकाश लेंगे, वहां से सर्वाणी भूतानि समुत्पद्यंत नहीं घटेगा, आकाश अतिरिक्त भूत समुत्पद्यंत ये तो घट जाएगा, सर्वाणी भूतानि उत्पद्यंत ये नहीं घटेगा। सिद्धांति उसको कहता है कि साकाश जगत उत्पत्ति हेतुत्वात्, अगर भूताकाश को मानेंगे, वो भूताकाश अतिरिक्त जगत का उत्पत्ति का हेतु हो सकता है, किंतु भूताकाश का उत्पत्ति का हेतु स्वयं भूताकाश नहीं होगा, इसलिए आकाश शब्द से ब्रह्म लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म ही आकाश के साथ समग्र जगत का उत्पत्ति का हेतु है। साकाश आकाश न सह इति साकाश, साकाश जगत उत्पत्ति हेतु। पूर्व पक्ष का बात लेंगे आकाश से भूताकाश लेंगे, तो वो आकाश अतिरिक्त जगत उत्पत्ति हेतु होगा, किंतु ब्रह्म को लेने से साकाश जगत उत्पत्ति हेतु होगा। इसमें क्या तर्क है? सिद्धांत कहते हैं कि स्रौत रूढ़ित, तो स्रौत रूढ़ी है, श्रुति में ऐसा सुना गया कि ब्रह्म से ही आकाश इत्यादि का सभी का उत्पन्न उत्पत्ति होती है। और दूसरा है कि एव कारादीना च, तो यहाँ राजा ने कहा इमानी है भूतानि आकाशाद एव समुत्पद्यन्ते, तो आकाशाद एव समुत्पद्यन्ते, आप अगर कहेंगे कि आकाश से वायु का उत्पन्न हुआ, अगर ऐसी प्रकार आकाश शब्द से भूताकाश लेंगे, तो भूताकाश से वायु का उत्पन्न हुआ ठीक है, किंतु तेज का उत्पन्न कहाँ से हुआ? वायु से हुआ, तो फिर वो वायु जो है वो भूत वायु होगा, तो फिर तेज का उत्पन्न तो आकाश से नहीं होगा, क्योंकि अगर आप भूताकाश से वायु हुआ तो फिर ऐसे वायु से तेज हुआ, तेज तो फिर आकाश से नहीं हुआ, और किंतु राजा ने कहा है कि आकाशात एव समुत्पद्यन्ते, इसलिए आकाश से भूताकाश नहीं कह पाएंगे। अगर आकाश से ब्रह्म को कहेंगे, कहेंगे वायु भी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, तेज भी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, क्यों? वहां देते हैं वायु भावापन्न ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति हुई, इसी प्रकार की तेज भावापन्न ब्रह्म से ये जल की उत्पत्ति हुआ, सर्वत्र ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ, किंतु ब्रह्म अभी आकाश भावापन्न है, वायु भावापन्न है, अथवा तेज भावापन्न है, इस प्रकार की होगा। तो किंतु अगर आप आकाश भावापन्न मतलब वायु भावापन्न आकाश, आप भूताकाश और भूत वायु इसको आप अलग मानते हैं, अगर आप कहेंगे कि आकाश भावापन्न वायु भावापन्न आकाश से होता है, ये तर्क तभी लाएंगे जब तस्माद वा ए तस्माद आत्मन आकाश संभूत उसको लेंगे, तो अगर लेंगे तो फिर आकाश भी तो ब्रह्म से आया है, तो फिर आप आकाश से चल रहा है सृष्टि क्रम ये नहीं कर पाएंगे। अगर आप तैतृय श्रुति को लेंगे, फिर आकाश से सृष्टि क्रम नहीं ले पाएंगे, आपको ब्रह्म भी तापनोति परम कह करके ब्रह्म से लेना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे आकाश से ही वायु इत्यादि का सृष्टि होता है, फिर आप वो तैतृय श्रुति क्रम को नहीं ले पाएंगे, आप अन्य अर्थात ऐसा कहेंगे कि आकाश से वायु सृष्टि हुआ, इस प्रकार लेंगे। इसलिए सिद्धांत कह दिया कि स्रौत रूढ़ित आकाश साकाश जगत उत्पत्ति तो ब्रह्म से ही होता है, क्योंकि श्रुति में तो यही बात कहा गया है, ब्रह्म से होता है, आकाश से नहीं होगा। और आकाश से कहेंगे तो आप श्रुति को आश्रय नहीं करेंगे, आकाश से अगर उत्पत्ति मानेंगे भूताकाश से, फिर श्रुति को आश्रय नहीं करेंगे। ये भी एक श्रुति है ना आकाश अंदर, ये तो ये श्रुति आकाश वायु उत्पत्ति हो गई, ये भी एक श्रुति में ही आ रहा है। तो ये आकाश शब्द से आप भूताकाश लेंगे, और भूताकाश और भूत वायु ये नहीं कहेंगे कि भूताकाश मतलब वायु भावापन्न हो करके तेज का सृष्टि किया, ऐसा कहीं आएगा नहीं, क्योंकि जो भूताकाश है वो भूत वायु नहीं हो पाएगा। ब्रह्म जो है वो सभी का अधिष्ठान रूप से हो पाएगा, किंतु ये जो भूताकाश है वो सभी का अधिष्ठान रूप से नहीं हो पाएगा, ये अलग अलग है। अगर इस प्रकार की भी कहेंगे तब आगे आकाश से अगर तेज की उत्पत्ति मानेंगे तो वायु से भी तेज की उत्पत्ति की भी मानना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि वायु भावापन्न आकाश से तेज की उत्पत्ति इस प्रकार कहेंगे तो फिर आगे कहना पड़ेगा कि तेज भावापन्न वायु से जल की उत्पत्ति, ये भी कहना पड़ेगा, क्योंकि आकाश को भूताकाश वो अगर तद्भावापन्न होता है, वायु भी भूत वायु वो भी आगे तद्भावापन्न क्यों नहीं होगा, ये दोष दिखाएंगे, इसको कहेंगे आगे थोड़ा। क्योंकि समान अगर वो धर्म वाले हो गए, भूत धर्म सब भूत हो गए सब, अगर वायु भावापन्न आकाश हुआ तो फिर तेज भावापन्न वायु होगा, इस प्रकार के आगे भी होगा, तो फिर आकाश देव ये वाक्य और नहीं घटेगा। और आगे भी कहते हैं आकाश ज्यायान आकाश आकाश परायण, ये बात भी सब कहा जाता है, जो श्रेष्ठ है मतलब ये सबसे श्रेष्ठ है, इस प्रकार कहा जाएगा। आकाश में श्रेष्ठता थोड़ा घट भी सकता है। अच्छा आगे कारिका में कहते हैं एव कारादिना च आकाशाद एव सृष्टि च अत्र ब्रह्म एव आकाश शब्दितम, इसलिए यहाँ आकाश शब्द से ब्रह्म को ही कहा जा रहा है। टीका में भवतु रूपवत्वादि दुर्बल लिंगानाम पाप अस्पर्शित्वादि अव्यभिचारी ब्रह्मलिंगेर अन्यथा नयनम। पूर्व अधिकरण में अंतराधिकरण में आप किया कह दिए तो रूपवत्वादि लिंग जो है वो दुर्बल हुआ, इसलिए आप जीव को नहीं लिए, और पाप अस्पर्शित्वादि लिंग जो है वो बलवान कह करके आप आदित्य का अंतर जो है वो ब्रह्म पर कर ले लिए। पाप अस्पर्शित्वादि अव्यभिचारी ब्रह्मलिंग, ये व्यभिचार इसका नहीं होता है। रूपवत्व ये तो ब्रह्म में भी कल्पित हो जा सकता है, तो अव्यभिचारी ब्रह्मलिंग अर्थात पाप अस्पर्शित्व ये जीव में नहीं हो पाएगा अव्यभिचारी, किंतु रूपवत्व ये ब्रह्म में भी हो सकता है, व्यभिचारी हो गया। तो अव्यभिचारी ब्रह्मलिंगेर पूर्व अधिकरण में अन्यथा नयनम हो गया, किंतु इह तु आकाश पद श्रुतिर लिंगात बलियसी, यहाँ आकाश शब्द का साक्षात श्रवण हो रहा है, तो होने से ये लिंग से बलवान है, अर्थात यहाँ ब्रह्म को आप आकाश शब्द से ब्रह्म को कहेंगे, आकाश शब्द से ब्रह्म को कहने के लिए आपको लिंग अर्थात कुछ अन्य उपपद इत्यादि होंगे जो कि कहेंगे कि यहाँ तो आकाश शब्द से ब्रह्म को कहेंगे, वो लिंग होगा, किंतु आकाश शब्द का शक्ति तो भूताकाश में है, तो साक्षात आकाश शब्द भूताकाश को कहेगा, अगर ब्रह्म को कहेंगे तो कोई लिंग चाहिए, आकाश शब्द ब्रह्म को कहने के लिए, ब्रह्म को कहेंगे अर्थात आप वहां गौण प्रयोग जैसा करेंगे, क्योंकि आकाश शब्द का शक्ति तो भूताकाश में है, कोई इसी प्रकार की लिंग होना चाहिए, तो किंतु आकाश पद श्रुति साक्षात होने से कोई भी आप लिंग दिखाएंगे तो लिंग से श्रुति बलवान होगा। बलियसी प्रति उदाहरण प्राप्त प्रत्याह, तो पूर्व अधिकरण के साथ ये प्रति उदाहरण हुआ, यहाँ साक्षात श्रुति बलवान है लिंग के अपेक्षा, इति प्राप्त सिद्धांति उसका निराकरण करता है आकाशस्थ लिंगात इति। आगे टीका में छांदोग्य वाक्यम उदाहरति, ये छांदोग्य श्रुति का विचार है भाष्य में, अस्य लोकस्य का गतिर इति आकाश इति होवाच, राजा ने कहा। अच्छा सर्वाणि हवा इमानी भूतानि आकाशात एव समुत्पद्यन्ते, आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, और आकाश प्रति अस्तम यन्ति आकाश के प्रति, और आकाशो ही एभ्यो ज्यायन एभ्यो लोकेभ्य, ये सारे लोक से आकाश श्रेष्ठ है, और परायणम परायणम मतलब स्थिति काल में सभी का आश्रय, टीका में इसको कहते हैं शालावत्य ब्राह्मणो जैविलिंग राजानम पृच्छति, शालावत्य ये जैविले राजा को पूछते हैं अस्य पृथ्वी लोकस्य अन्यस्य च क आधार, अस्य लोकस्य का गति पूछा, तो अस्य अर्थात पृथ्वी लोकस्य इसका क्या गति है। और अन्यस्य च, क्योंकि पृथ्वी लोक उससे पूर्व में जितना विचार हुआ सबका अंतिम आधार हो गया, अभी पृथ्वी का आधार अगर जो पूछेंगे वो अन्य लोक का भी आधार हो जाएगा। तो अन्य अर्थात स्वर्ग का आधार भी पृथ्वी है, क्योंकि वो जो स्वर्ग है वो पृथ्वी में होने वाले मनुष्यों के द्वारा कर्म करने से ही वो लोकों की स्थिति, इसलिए यह लोक भी स्वर्ग लोक का आधार हो गया। पृथ्वी मतलब पूरे 14 लोक भी ना, पंचदशी में से ना, वो हाँ, वो बात है कि ये जो चतुर्दश भुवन, ये जो ब्रह्मांड, ये जिसमें ये जीव सब है, इसमें कहने से चतुर्दश भुवन को पूरा पृथ्वी ले लिया जाएगा, उसके में दशमें है पूरे। तो वो जो सृष्टि, हाँ मतलब वो पृथ्वी और ये पृथ्वी स्वर्ग लोक का ये अलग है, ये जो पृथ्वी का एक दशमांश से ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड का अंदर अंदर ये पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, देवलोक है, ब्रह्मलोक है, ये सब पृथ्वी का अंदर है, मतलब वहां का पृथ्वी का आधार पर। किंतु यहाँ जो पृथ्वी और देवलोक कहते हैं ये अलग अलग है। वहां क्या, पृथ्वी, पृथ्वी का बाहर में जल, जल का बाहर में तेज, इस प्रकार की वहां कहते हैं। वहां मतलब इस लोक के बाहर और लोक नहीं है, ये सारे लोक तो पृथ्वी के अंदर आ गए। उसका दसगुणा दसगुणा उसे भूतों का स्थिति है ना, भूतों का स्थिति, वो मतलब यहाँ जो पृथ्वी का एक दशम पृथ्वी भूत अलग है, पृथ्वी लोक अलग है। हाँ अलग है। आगे ठीक है, मैं शालावत्यो ब्राह्मणो जय विलीम राजानं पृच्छति अस्य पृथ्वी लोकस्य अन्यस्य च क आधार इति। राजा ब्रूते, राजा ने उत्तर दिया आकाश इति ह इति, आकाश इति ह वो वाच राजा। भाष्य में तत्र संशयः किम आकाश शब्देन परम ब्रह्म अभिधीयते उत भूताकाशम इति, संशय हो गया। कुतः संशय, सिद्धांति पूछता है, पूर्व पक्ष उत्तर देता है उभयत्र प्रयोग दर्शनात्, भूताकाश में ब्रह्म में दोनों में आकाश शब्द प्रयोग होता है, भूत विशेष से अर्थात भूताकाश में आकाश शब्द प्रयोग होना तावत सुप्रसिद्ध लोक वेद और आकाश शब्द, भूताकाश में आकाश शब्द व्यवहार होना ये लोक में वेद में दोनों में प्रसिद्ध है। जो भूत है प्रथम भूत उसको आकाश कहना ये लोक में कहा जाता है, वेद में भी कहा जाता है, वो तो प्रसिद्ध है। और ब्रह्मणी अपि क्वचित प्रयुज्य मानो दृश्यते, आकाश शब्द ब्रह्म में भी कहीं व्यवहार हुआ है ये दिखता है। और यत्र वाक्य शेष वसात असाधारण गुण श्रवणात् वा निर्धारितम ब्रह्म भवति, आकाश शब्द ब्रह्म में कहाँ व्यवहार हुआ है, कहते हैं जहाँ वाक्य शेषात अर्थात जहाँ आकाश शब्द प्रयोग हो गया उस वाक्य खंड के आगे और कुछ वाक्य अंश है जो कि कहता है ये तो ब्रह्म है, उसको कहा जाएगा वाक्य शेष, वाक्य का मतलब अन्य खंड में। यत्र वाक्य शेष वसाद अथवा असाधारण गुण श्रवणात्वा, जो गुण की भूताकाश में नहीं हो पाएगा इसलिए वहां आकाश शब्द से ब्रह्म को लेंगे, क्योंकि असाधारण गुण है वो आकाश का नहीं है ब्रह्म का है। असाधारण गुण श्रवणात्वा निर्धारितम ब्रह्म भवति, ऐसा स्थान पर आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है ऐसा निर्धारित तो होता है। दो दे दिया कारण, एक वाक्य शेष में ब्रह्म बोल करके कह दिया गया अथवा वो आकाश में ऐसा धर्म कहा गया जो कि भूताकाश में नहीं होगा, वो ब्रह्म का असाधारण गुण है। ये दोनों के लिए दृष्टांत तो देते हैं। पहले यथा यद एस आकाश आनंदो न स्यात इति, तो यहाँ यद एस आकाशो आनंद न स्यात, यहाँ आकाश का असाधारण गुण कहा जाता है, ये भूताकाश आनंद होगा ये कभी संभव नहीं है, इसलिए असाधारण गुण कथन होने से यहाँ तो आकाश शब्द से ब्रह्म लिया जाएगा। टीका में उसको कहते हैं यद एस आकाश आनंदो न स्यात, ये कौन सा उपनिषद का है, अभी विचार हुआ आनंदमय कोश में, आनंदमय अधिकरण में तैतरीय का, यद एस आकाश आनंदो न स्यात को ही अन्यात कह प्राणियात, यद एस आकाश आकाश आनंदो न स्यात इति, आनंदत्वस्य असाधारणस्य श्रवणात् आकाशो ब्रह्म इति अवधारितम्, क्योंकि आकाश को आनंद के साथ समानाधिकरण किया गया, ये भूताकाश का धर्म नहीं होगा इसलिए ब्रह्म होगा। अच्छा आगे दूसरा देते हैं वाक्य शेष से जहाँ आकाश का अर्थ ब्रह्म किया जाता है। भाष्य में कहते हैं आकाशो वे नाम नाम रूपयोर निर्वहिता ते यद अंतरा तद ब्रह्म। आकाशो वे नाम, आकाश ये नाम है, ऐसा प्रसिद्ध है, नाम अर्थात प्रसिद्ध। नाम रूपयोर निर्वहिता, नाम रूपयोर निर्वहिता अर्थात नाम रूप को सत्ता स्फूर्ति देने वाला, नाम रूप का आश्रय, उत्पत्ति स्थिति में नाम रूप का यही हेतु है। और ते अर्थात नाम रूपे यद अंतरा, यद अंतरा अर्थात जिसमें आश्रित है अथवा जिससे भिन्न है। ब्रह्म से ये नाम रूप ये व्यक्त पदार्थ है, कल्पित पदार्थ, ये भिन्न है। अथवा अंतरा शब्द का अर्थ मध्य करेंगे अर्थात नाम रूप यद अंतरा अर्थात यस्मिन आश्रित तद ब्रह्म। यहाँ तद ब्रह्म कह करके वाक्य शेष में ब्रह्म शब्द आ गया। वही आकाश है जो नाम रूप को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, उनका आश्रय है, वो ब्रह्म है। तो वाक्य शेष से ब्रह्म शब्द कथन होने से आकाश ब्रह्म, यहाँ तो वाक्य शेष प्रमाण से निश्चय हुआ। टीका में आकाशो वे नाम इत्यत्र तद ब्रह्म इति वाक्य शेषात इति विभाग। आकाशो वे नाम ये वाक्य में तद ब्रह्म इति वाक्य शेष है, इति विभाग कहने का अर्थ भाष्य में कह दिया था पहले यत्र वाक्य शेष वसात असाधारण गुण श्रवणाद वा, दो अर्थ कह दिया था। इसके लिए दो दृष्टांत अलग अलग दे करके विभाग करके टीकाकार कह दे। अभी जो मंत्र देखे आकाशो वीर नाम नाम रूप और निर्वहिता, निर्वहिता का अर्थ उपस्थिति हेतु, नाम रूप का उपस्थिति का हेतु अर्थात उनका आश्रय। ते नाम रूपे यद अंतरा, अंतरा अर्थात यस्मात भिन्ने, ये ब्रह्म से नाम रूप भिन्न है, ब्रह्म से भिन्न है अर्थात अलग होकर के स्वयं उनका स्थिति नहीं है। तो ब्रह्म पारमार्थिक ये नाम रूप कल्पित, इस दृष्टि से भिन्न कहा जाता है। यत्र कल्पितत्वेन मध्येस्थ इति वा अर्थ, अंतरा शब्द का अर्थ मध्य करेंगे, कल्पित होकर के मध्य, यत्र कल्पितत्वेन मध्येस्थ, मध्य अर्थात जिसमें आश्रित होकर के ये दोनों रहते हैं वा अर्थ। अभी इस अधिकरण में अत्र पूर्व पक्षे भूताकाशात्मनो उद्गित उपास्ति, भूताकाश रूप जो उद्गित है वो उद्गित का उपासना किया जाता है, क्योंकि उद्गित प्रकरण में विचार किया जाता है उद्गित का गति क्या है, आश्रय क्या है, तो ये उपासना करना है। क्योंकि अगर उद्गित का अंतिम आश्रय भूताकाश होगा तो भूताकाश का उपासना किया जाएगा, पूर्व पक्ष कहता है। अत्र पूर्व पक्षे भूताकाशात्मनः उद्गितस्य उपास्ति, भूताकाश रूप जो उद्गित है उसका उपासना है। भूताकाशात्मना तृतीय है, भूताकाशात्मना उद्गितस्य उपास्ति, उद्गित का उपासना करते हैं किंतु भूताकाश रूपेण, जैसे हम ये सालग्राम का पूजा करते हैं किंतु विष्णु बुद्धि से, विष्णु रूपेण सालग्राम, इसी प्रकार के भूताकाशात्मना उद्गित का उपास्ते, वहाँ उद्गित अर्थात उद्गित का जो अवयव है ओंकार, वो ओंकार का उपासना वास्तविक है, उद्गित उपासना कहा जाता है, उद्गित का एक अवयव है ओंकार। अच्छा, और सिद्धांत है ब्रह्मात्मना इति फलम, उपासना तो उद्गित का है, सिद्धांत किंतु कहे ब्रह्म रूप से उद्गित का उपासना करे, उद्गित अर्थात तो ओंकार, ओंकार का उपासना ब्रह्म रूप से करे, दोनों ही उपासना पर कहे। और उपास्य स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य समन्वयोक्तेर आपादम श्रुत्यादि संगतयः, तो यहाँ स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य का समन्वय होने से श्रुति आदि, श्रुति शास्त्र अध्याय पाद ये सब का संगति, एक तो है कि स्पष्ट ब्रह्मलिंग होने से पाद संगति हो गया, और श्रुति का वाक्य होने से श्रुति संगति हो गया, और ब्रह्म परक विचार होने से ग्रंथ संगति हो गया, शास्त्र संगति, और समन्वय अध्याय होने, यहाँ समन्वय किया जा रहा है ब्रह्म में, इसलिए ये समन्वय अध्याय संगति भी हो गया, समन्वय अध्याय है, स्पष्ट ब्रह्मलिंग का विचार है, स्पष्ट ब्रह्मलिंग परक वाक्य का विचार है, ये पाद संगति हो गया, और ब्रह्म का विचार किया जा रहा है ये ग्रंथ संगति हो गया, और श्रुति वाक्य का आधार पर होने से श्रुति संगति भी हो गया। स्पष्टम अत्र भाष्यम, भाष्य देखिए पहले, अत्र संशयः, भाष्य में किं पुनरत्र युक्तम, अर्थात आकाश शब्द से क्या लेना यहाँ युक्त है। पूर्व पक्ष कहता है कि भूताकाशम इति, सिद्धांत पूछता है कुतः क्यों भूताकाश लेंगे आकाश शब्द से। पूर्व पक्ष कहता है कि तद्धि प्रसिद्ध तरेण प्रयोगेण शीघ्र बुद्धिम आरोहति। तद्धि भूताकाश ही, भूताकाशो ही प्रसिद्ध तरेण प्रयोगेण, भूताकाश का जहां से प्रयोग होता है वो प्रसिद्ध तर उसमें रूढ़ है, शक्ति उसी का उसी में है, होने से बुद्धिम शीघ्र आरोहति, बुद्धि में शीघ्र भूताकाश, आकाश सुनने से भूताकाश बुद्धि में शीघ्र आ जाता है। न च अयम आकाश शब्द उभयो साधारण, सिद्धांत कहेगा कि आकाश शब्द दोनों में साधारण है, भूत में भी प्रयोग होता है ब्रह्म में भी प्रयोग होता है। अगर एक शब्द का दो सक्यार्थ रहेगा तो वो शब्द अनेकार्थ प्रसंग होगा। पहले विचार हुआ था जहां अर्थ शब्द का अर्थ सक्यार्थ के संबंधी होकर के लक्षणा से आ सकते हैं वहां उस अर्थ को सक्यार्थ नहीं माना जाएगा, किंतु जो लक्षणा से नहीं आ पाएगा उसको भी सक्यार्थ बनाना पड़ेगा। तो वो ऐसा शब्द को कहा जाएगा अनेकार्थ। तुम जैसे गो दिया था पहले, वो शब्द ये वाणी में प्रयोग होता है, भूमि में प्रयोग होता है, इंद्रिय में प्रयोग होता है, पशु में प्रयोग होता है, तो इतने सब उसका मुख्य अर्थ है। क्यों उसका जो मुख्य अर्थ लिया जाएगा गौ, उससे संबंधित सब ये नहीं हो पाते हैं, इसलिए लक्षणा नहीं हो पाएगा तो अनेकार्थ को शब्द। तो इसी प्रकार सिद्धांत भी यहां भी कहेगा कि आकाश शब्द अनेकार्थ होगा। पूर्व पक्ष कह रहा है कि अयम आकाश शब्द उभयो हो, उभयो अर्थात तो भूताकाश और ब्रह्म ब्रह्म ये दोनों में साधारण इति न च शक्यो विज्ञा, तुम ऐसे नहीं कह सकते हैं। क्यों? अनेकार्थत्व तो प्रसंगात, अनेकार्थ होगा। तस्माद ब्रह्मणी गौण आकाश शब्द भवितुम अर्हति, इसलिए आकाश शब्द भूताकाश में मुख्य होगा और ब्रह्म में गौण होगा। जहां गौण प्रयोग करेंगे जैसे सिंहो माणवक, माणवकों को सिंह कहते हैं, ये गौण प्रयोग है। क्यों? जो मुख्य सिंह है उसका कुछ सादृश्य अभी ये गौण सिंह में दिखना चाहिए। इसी प्रकार की आकाश का मुख्यार्थ हो गया भूताकाश, पूर्व पक्ष कह रहा है, और आकाश का गौणार्थ हो गया ब्रह्म, तो भूताकाश का कुछ सादृश्य ब्रह्म में दिखना चाहिए, तभी तो जाकर के आप गौण प्रयोग करेंगे। सादृश्य विशिष्ट में गौण प्रयोग होता है। ये पूर्व पक्ष कह रहे हैं विभुत्वादि भीर ही बहुभीर धर्मे ही सदृशम आकाशेन ब्रह्म भवति। विभुत्वादि भी बहुभी ही धर्मे, ये सब धर्म विभुत्व और ये विभुत्व तो व्यापकत्व हो गया, और न्यायिक लोग भी कहेंगे कि नित्य है। इसी प्रकार के मीमांसक लोग तो नित्य कहेंगे ही, इनका तो सृष्टि ही नहीं है। तो ये सब धर्म के द्वारा आकाशेन सदृशम ब्रह्म भवति, तो होने से ब्रह्म में भी आकाश शब्द गौण प्रयोग कर दिया जाएगा सादृश्य को लेकर के भवति। न च मुख्य संभवे गौण अर्थो ग्रहणम अर्हति, तो सिद्धांत कहेगा कि ठीक है ब्रह्म में आकाश शब्द गौण हुआ और यहाँ आप गौण सब अर्थ को ग्रहण करिए, ये जो विचार वाक्य चल रहा है। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि मुख्य संभवे गौण अर्थ न च ग्रहणम अर्हति, जहां मुख्य अर्थ लिया जा सकता है गौण अर्थ क्यों लेंगे। संभवती च यह मुख्यस्य एवं आकाशस्य ग्रहणम, ये जो राजा का वाक्य में आकाश शब्द से मुख्य आकाश का अर्थ भूताकाश, ये ग्रहण यहाँ किया जा सकता है, इसलिए मुख्य आकाश लेना है। अच्छा, यहाँ तक पूर्व पक्ष कह दिया। सिद्धांत अभी कहता है ननु भूताकाश परिग्रहे वाक्य शेषो न उपपद्यते, भूताकाश को अगर लेंगे जो वाक्य शेष है, वाक्य शेष अर्थात सर्वाणी हवा इमाने भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशम प्रति अस्तम यन्ति आकाशो ही एवेभ्यो ज्यायन आकाश परायण, ये जो सब वाक्य शेष ये भूताकाश लेने से ये न संभवती अर्थात न उपपद्यते, ये सब इनका घटन समन्वय नहीं होगा भूताकाश में। तो सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाशात एव समुत्पद्यन्ते इत्यादि, ये भूताकाश में संभव नहीं होगा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि नैष दोष, ये कोई दोष नहीं है। समाधान कैसे हो जाएगा? भूताकाशस्यापि वायुवादि क्रमेण कारणत्व उपपद्यते, भूताकाश वायु इत्यादि के द्वारा जगत का कारण हो जाएगा। और विज्ञायते ही पूर्व पक्ष कह रहे हैं ये तस्माद वा ये तस्माद आत्मन आकाश संभूत, इसको तो ऐसे कहा गया, ये तो हमारा अभी काम का नहीं है, आकाशात वायु हो वायु और अग्नि इत्यादि ये सब कहा गया, वायु से अग्नि इत्यादि हुआ। और सिद्धांत कहेगा ठीक है आगे जो है ज्यायन ए भ्यो ज्यायन आकाश ए भ्यो अर्थात लोके भ्यो सभी लोक से आकाश ज्याय है श्रेष्ठ है और आकाश भी परायणम है सभी का विद्यमानता का अधिकरण आश्रय है स्थिति काल में सभी का आश्रय है परम अयनम इति परायणम अयनम अर्थात उनका वही गति है आश्रय है। तो पूर्व पक्ष कह रहा है ज्यायस्तो परायणत्वे ज्यायस्तम च परायणत्वम च इति ज्यायस्तो परायणत्वे अपि भूतांतर अपेक्षया उपपद्येते भूताकाशस्यापि भूताकाश में भी ज्यायस्तो अन्य भूत की अपेक्षा आकाश ज्याय है हो जाएगा और अन्य भूतों का आकाश आधार हो जाएगा सभी को अवकाश देता है इसलिए भूतांतर अपेक्षया ये भूताकाश में ज्यायस्तो और परायणत्व आश्रय तो आ जाएगा भूताकाश से आप तस्माद आकाश शब्देन भूताकाश से ग्रहणम इति एवं प्राप्त है इसलिए राजा का वाक्य में जो आकाश शब्द आया है तो उसका अर्थ तो भूताकाश लिया जाएगा इति एवं प्राप्त सिद्धांति कहता कि ब्रूम आकाशस्त लिंगात आकाश शब्द इसका तलिंगा तलिंगात ब्रह्मणो लिंगात ब्रह्म का लिंग यहाँ आकाश में विद्यमान है आकाश शब्द न ब्रह्मणो ग्रहणम युक्तम आकाश शब्द से यहाँ भूताकाश नहीं है ब्रह्म को लेना ये तर्कसंगत है। कुतः तो पूर्व पक्ष पूछता है क्यों लेंगे सिद्धांत कहता है कि तलिंगात तलिंगात का अर्थ परस्य ही ब्रह्मण इदम लिंगम जो कि आकाश में विद्यमान है पर ब्रह्म का क्या लिंग है सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाशात एव समुत्पद्यन्ते सारे भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। अच्छा पूर्व पक्ष कहा था सारे भूत आकाश से ये हम तो कह दिया आकाश से वायु क्रम से सभी आकाश से हो जाएंगे तो सिद्धांत कहता है कि परस्माद ही ब्रह्मणो भूतानाम उत्पत्ति रीति वेदांतेषु मर्यादा वेदांत में तो यही मर्यादा है मर्यादा अर्थात स्वीकृत गृहित ये सिद्धांत है सारे भूतों का ब्रह्म से ही उत्पत्ति ये कहा गया। ये शंका करता है पूर्व पक्ष न भूताकाश से वायुवादि क्रमेण कारणत्वम दर्शितम हमने तो कह दिया सिद्धांत कहता है कि सत्यम दर्शितम आपने तो दिखाया है तथापि मूल कारण से ब्रह्मणो अपरिग्रहात अगर आप कहेंगे कि भूताकाश वायु आदि क्रम से जगत का उत्पत्ति का हेतु हो रहा है तब जो श्रुति में मूल कारण कहा गया तस्मात वा एतस्मात आत्मन उसका अपरिग्रह हुआ तो ब्रह्मणो अपरिमूल कारण से ब्रह्मणो अपरिग्रहात एक बात हुआ। दूसरा आकाशाद एव इति अवधारणम ये अब अनुकूल नहीं पड़ेगा आकाशाद एव तो क्यों आपको कहना पड़ेगा वायु से तेज आया और तेज से जल आया इस प्रकार की कहना पड़ेगा तो आकाशाद एव इति अवधारणम और दूसरा है कि सर्वाणी इति भूत विशेषणम च ये भी अनुकूल नहीं होगा क्योंकि अगर भूताकाश से उत्पत्ति मानेंगे तो बाकी चार भूतों का उत्पत्ति हो सकता है सर्वाणी भूतानी ये फिर नहीं घटेगा इति न अनुकूलम स्यात् ये तीन चीज अनुकूल नहीं पड़ेंगे। टीका में इसको कहते हैं तेज प्रभृतिषु वायुवादेर अपि कारणत्वाद एवकार श्रुत्या बाद होगा तेज में वायु का कारण तो ये सब होने से अगर आप कहेंगे कि आकाश से वायु का हुआ तो फिर दूसरा कोई कहेगा कि वायु से तेज का हुआ तो होने से ये जो आकाशाद एव इति एवकार श्रुति कहा गया ये श्रुति का बाद होगा ये श्रुति के द्वारा ये आपका बात बाद हो जाएगा। और दूसरा है कि सर्वाणी होवा इमानी भूतानी आकाशाद उत्पद्यन्ते ये जो वाक्य है अगर आप आकाश शब्द से भूताकाश लेंगे तो सर्वश्रुते है सर्वाणी होवा इमानी भूतानी ये जो सर्वश्रुति है आकाश अतिरिक्त विषयत्व संकोच स्यात् तो सर्वाणी भूतानी कहने से आकाश को छोड़ करके अन्य भूतों को लेना पड़ेगा, क्योंकि भूताकाश से ही उत्पत्ति होगा, तो भूताकाश का उत्पत्ति भूताकाश से नहीं होगा, इसलिए यहाँ संकोच करना पड़ेगा। ये वाक्य स्पष्ट हुआ, संकोच क्या करना होगा, क्योंकि श्रुति कहती है कि सर्वाणी भूतानी आकाशात, अगर आप भूताकाश लेंगे वहां भूताकाश नहीं आएगा, इसलिए श्रुति को आपको संकोच करना पड़ेगा। संकोच स्यात, ये सिद्धांति सब दोष दिखाता है, इति आह, इसको मन में रख करके, अभिप्राय में रख करके सिद्धांति का सत्यम दर्शितम भाष्य में, हाँ ये दिखाया गया, ये तो ठीक है, किंतु तथापि अगर भूताकाश को लेंगे तो भी ब्रह्म का अपरिग्रह हो जाएगा और आकाशादेव अवधारण श्रुति का बाद होगा, और सर्वाणी भूतानी जो कहा गया इसका भी संकोच करना पड़ेगा, ये तीन चीज अनुकूल नहीं पड़ेगा। टीका में ब्रह्मणस्तु सर्वात्मकत्वाद तस्मादेव सर्वम इति श्रुतिर युक्ता इति भाव, तो ब्रह्म किंतु सर्वात्मक है, तो जहां आएगा तस्माद वा ए तस्माद आत्मनः आकाश संभूत, आगे कहा जाएगा तस्माद आकाशात वायु संभूत, अभी ब्रह्म सर्वात्मक है इसलिए जो आकाश है ये भी तो ब्रह्म ही है, किंतु आप नहीं कह पाएंगे कि वायु भी आकाशात्मक, इस प्रकार के नहीं होगा, क्योंकि आप भूतों को अलग अलग मानते हैं, ब्रह्म किंतु तो सर्वात्मक है। तस्मादेव सर्वम इति श्रुतिर युक्ता इति भाव, तथा प्रलयाधारत्वम सर्वलयाधारत्वम निरतिशय महत्वम स्थितौ अपि परमाश्रयत्वम इति एतानि स्पष्टानि ब्रह्मलिंगानि इति आह। सर्वलय आधारत्वम जो मूल में कहा कि मंत्र में आकाशम प्रति अस्तम यन्ति, आगे भाष्य में दिया तथा आकाशम प्रति अस्तम यन्ति, आकाशम प्रति अस्तम यन्ति, यन्ति का कर्ता कौन हो जाएंगे, सर्वाणी भूतानि जो कहा था, तो सर्वाणी भूतानि आकाशम प्रति अस्तम यन्ति, तो होने से सर्वाणी भूतानि आकाशम प्रति अस्तम यन्ति कहने से भूताकाश नहीं ले पाएंगे, क्योंकि भूताकाश में सर्वाणी भूतानि अस्तम यन्ति नहीं होगा, भूताकाश भूताकाश में अस्त नहीं होगा। अच्छा भाष्य में तथा आकाशम प्रति अस्तम यन्ति इति ब्रह्म लिंग अस्तम यन्ति, यन्ति ये किस धातु है, क्या सूत्र धातु क्या है, इन गतु हाँ सूत्र क्या है, यंती ये जी का रूप है, इनो यण आप बोलो क्या इनो यण, अच्छा आकाशम प्रति अस्तम यंती ये एक ब्रह्म का लिंग है, और दूसरा लिंग हो गया आकाशो ही एवेभ्यो ज्यायान आकाशः परायण, आकाश ही एवेभ्यो लोकेभ्यो ज्यायान, ये सारे लोक से आकाश श्रेष्ठ है ये कहा गया, और आकाशः परायणम ये और दो लिंग है, इति ज्यायस्तो परायणत्वे, ये दो लिंग जो कि भूताकाश में नहीं घटेगा, तो क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि आकाश एवेभ्यो ये सारे लोक से ज्यायान, अभी अभी विचार हो गया कि आकाश भी इसी लोक में प्रतिष्ठित है, तो मतलब आकाश मतलब द्यूलोक, द्यूलोक इसमें प्रतिष्ठित है, इस प्रकार कहा जाएगा, अच्छा वो तो आकाश नहीं कहा मानेगा, द्यूलोक लेगा, अच्छा ठीक है आगे टीका में सर्व लय आधारत्वम और निरतिशय महत्वम, आकाश ही एवेभ्यो ज्यायान, ज्यायान कहने से ये निरतिशय महत्वम, ये निरतिशय महत्वम ये आकाश में नहीं घटेगा, निरतिशय महत्व आकाश में इसलिए नहीं घटेगा क्योंकि आकाश से ब्रह्म व्यापक है, अभी विचार चल रहा है कि ये वाक्य से हम आकाश शब्द से भूताकाश को लेंगे अथवा ब्रह्म को लेंगे, ये विचार चल रहा है, किंतु पूर्व पक्षी भी स्वीकार कर रहा है कि भूताकाश से ब्रह्म ज्यायान है, वो स्वीकार कर रहा है, इस वाक्य के आधार पर तो वो अलग है, इस वाक्य से विचार चल रहा है कि आकाश शब्द से ब्रह्म कहेंगे अथवा भूताकाश कहेंगे, किंतु भूताकाश से ब्रह्म ज्यायान ये भी पूर्व पक्षी मानता है, तो सिद्धांत कहता है कि देखिए वाक्य से इसमें ज्यायान शब्द है, ये जो आकाश है वो सारे लोक से ज्यायान है, तो ज्यायान जो होगा वो तो ब्रह्म होगा, ये भूताकाश नहीं होगा। कहेंगे भूताकाश भी दूसरों की अपेक्षा ज्यायान, कहेंगे संकुचित तो ज्यायान होगा, निरतिशय ज्यायान नहीं होगा। इसलिए टीकाकार कहते हैं निरतिशय महत्वम ये तो ब्रह्म में होगा। अच्छा आगे भाष्य में दिया कि आकाशो ही एभ्यो ही एवेभ्यो लोक एवेभ्यो ज्यायान, आकाश परायणम कहा। आकाश परायणम का अर्थ टीका में कहते हैं स्थितौ अपि परमाश्रयत्वम इति, परम परम परायणम ये परस्य असो अयनम च, अयनम अर्थात स्थिति अवस्था में भी ये ही सभी का परम आश्रय। इति एतानि स्पष्ट ब्रह्मलिंगानि, ये ब्रह्म का सब लिंग है, सभी लय का आधार है, निरतिशय महान है और स्थिति अवस्था में सभी का आश्रय है। ये ब्रह्म में घटेगा, ये आकाश में नहीं घटेगा। इति स्पष्टानि ब्रह्मलिंगानि इति भाष्य में। ज्यायस्तुम ही अनापेक्षिक परमात्मनि एव एकस्मिन् आमनातम, जो अर्थात अनापेक्षिक ज्यायस्तु अर्थात निरतिशय ज्यायस्तु ये तो केवल परमात्मनि एव एकस्मिन्, केवल परमात्मा में निरतिशय ज्यायस्तु है। कहाँ का आगे श्रुति देते हैं, ज्यायान पृथिव्या, ज्यायान अंतरिक्षात, ज्यायान दिवो, ज्यायान एभ्यो लोकेभ्य, दूसरा श्रुति है। जो श्रुति विचार हो रहा है इसे अलग श्रुति है। कहते हैं देखिए पृथ्वी से अंतरिक्ष से जीव लोक से ये ज्यायान है और एभ्यो लोकेभ्य ये सारे लोक से वो ज्यायान है। इसलिए ये जो ज्यायान है वो तो निरतिशय ज्यायान, ये तो केवल परमात्मा में कहा गया। अभी ये जो मंत्र दे दिए ज्यायान पृथ्वी आई थी ये ज्यायान परमात्मा है, तो इसलिए सिद्धांती अभी इस श्रुति को उदाहरण देकर के कहता है देखिए निरतिशय ज्यायस्तुम परमात्मा में ही कहा गया, भूताकाश में नहीं। और परायणम तथा परायणत्वम अभी परम कारणत्वात् परमात्मनि एव उपपन्नतरम, परायणत्व ये भी परमात्मा में उपपन्नतर, आकाश में हो सकता है किंतु परमात्मा में उपपन्नतरम अधिक तर्क संग्रह संगत हेतु देता है बीच में परम कारणत्वात्। तो परम कारण होने से यही सभी का परम अयन हो जाएगा। और श्रुतिश्च भवति विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रातेर धातुः परायणम, तो जो विज्ञान रूप है वही आनंद है वही ब्रह्म है, रातेर धनस्य धातुः देने वाले का परायणम वही उसका आश्रय, धन जो देता है दान करता है उसका आश्रय क्या है, किसके ऊपर आश्रय करके धन दान करता है, कौन फल देगा, कहते हैं वही ब्रह्म, ब्रह्म के ऊपर आश्रय करके ही ये फल मिलेगा बोल करके धन दान धन करता है। प्रतिभू आगे टीका में रातेर अर्थात धनस्य धातुः, मंत्र में दिया ना रातेर धातुः परायणम, रातेर अर्थात धनस्य धन दान करने वाला का वही परमाश्रय। यहाँ रातेर धातु दिया, रातेर षष्ठी है, कहीं रातिर धातुः इस प्रकार की पाठ मिलता है तो इसके लिए कहते हैं रातिर इति पाठे बंधुर इत्यर्थ, अर्थात ये जो ब्रह्म है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म राति ही, राति अर्थात वही बंधु है, तब ये राति का अन्वय धातु के साथ नहीं होगा, राति का अन्वय ब्रह्म के साथ हो जाएगा। ये जो विज्ञानम है आनंदम है ब्रह्म है वही राति है और वही धातु परायणम, दाता का वो आश्रय है, राति अब बंधु हो जाएगा, अर्थात ये जो धातु परायणम और ये धातु राति अर्थात ये दान करने वाला का बंधु हो जाएगा, धातु राति वही ब्रह्म है। अच्छा आगे टीका में लिंगांतरम आह, तो यहां तक तो ये वाक्य शेष लिंग दे दिया, अभी आकाश प्रति अस्तम जयंति और आकाश ज्यायन है और आकाश परायणम है, वो उसी मंत्र में आया है जो मंत्र में विचार चल रहा है, जिस मंत्र के ऊपर विचार चल रहा है आगे। और लिंगांतरम भाष्य में कहते हैं अपिच अंतवत्व दोषेण शालावत्यस्य पक्षम निंदित्वा अनंतम किंचित वक्तु कामेन जैविलेन आकाशः परिगृहितः, तो ये जब दाल्भ्य को पूछ रहा था सालावत्य, दाल्भ्य जाकर के स्वर्ग लोक में रह गया, अर्थात स्वर्ग लोक ही अंतिम आश्रय है। साम का अंतिम आश्रय स्वर्ग लोक है, साम अर्थात उद्गित, उद्गित अर्थात उद्गित का अवयव ओंकार, अंतिम आश्रय आकाश है। तो इस प्रकार के दाल्भ्य कहने से सालावत्य कहता है तो अंत अंत अंतवत ही भवतः साम, अर्थात आपका जो साम है वो अंत वाला हो गया। अर्थात क्यों कहता है, ये जो स्वर्ग लोक है वो कोई अनंत नहीं है, क्योंकि उसका तो आश्रय इस लोक है। इसलिए जब ये आकाश स्वर्ग दिवलोक कहने से, अगर वहां दिवलोक आश्रय नहीं आकाश नहीं, दिवलोक को अंत वाला कह करके आगे ये इस लोक को कहा, अर्थात दिवलोक अपेक्षा यह लोक ये अधिक महान है, इस प्रकार कहा। अभी ये सालावत्य इस लोक को महान कहा, राजा आगे कहता है सालावत्य को कि हे सालावत्य आपका भी साम ये प्रतिष्ठ नहीं है, क्यों आपका साम को आप प्रतिष्ठा करते हैं ये इस लोक में, इस लोक में जो प्रतिष्ठित होगा वो भी अंतवत हो जाएगा, इस प्रकार कहा। तो जैसे पहले सालावत्य दाल्भ्य को निंदा किया, कहा कि आप दिव्य लोकों को अगर साम का ये आश्रय मानते हैं वो अंतवत है, निंदा करके दूसरा आश्रय दिया, दूसरा आश्रय यह लोक को दिया, और आगे राजा यह लोकों को साम का आश्रय तेन निंदा करता है, तो निंदा करने से ये अन्य और कुछ लोगों को कहना पड़ेगा जो कि इससे और महान अधिक होना है, अन्य कुछ नूतन कहने का उसका तात्पर्य, नहीं तो इसका निंदा क्यों करेगा, ये बात अभी कह रहे हैं। अपिच भाष्य में अंतवत्व दोषेण सालावत्यस्य पक्षम निंदित्वा, सालावत्य पक्ष को निंदा कर दिया राजा, पहले तो दाल्भ्य पक्ष को निंदा किया था सालावत्य, अभी सालावत्य पक्ष को निंदा किया राजा, सालावत्य आश्रय कहा था यह लोक को निंदित्वा, अगर अंतवत्व कह दिया इसका अर्थ है कि अनंतम किंचित वक्तु कामेन, कुछ अनंत कहना है, नहीं तो दूसरों को अंत कह करके क्यों निंदा करना है, स्वयं कुछ अनंत कहेगा तो अनंतम किंचित वक्तु कामेन जयबिली न आकाश परिगृहित, तो वो जयबिली कहा कि ये आकाश ही इसी लोक का प्रतिष्ठा, इसी लोक को अंतवत कह करके निंदा कर दिया, और आगे कहता है कि इस लोक का प्रतिष्ठा आकाश होगा, तो इसका अर्थ है कि आकाश को अनंत होना पड़ेगा, नहीं तो जिस लोक का निंदा किया अंतवत कह करके, अंतवत का निंदा करके अगर दूसरा अंतवत का कथन करेगा तो फिर क्या लाभ हुआ, इसलिए अंतवत का निंदा करके जिसका कथन करेगा वो अनंत ही होना चाहिए, और वो किसको कथन किया, कहते आकाश को कथन किया, तो इसलिए आकाश अंत वाला होना चाहिए। टीका में दाल्भ्य सालावत्यो ब्राह्मणो राजा च इति, तीन हो गए, त्रय उद्गित विद्या कुशलाहा, उद्गित विद्या उपासना, उपासना में कुशल है, विचारया मासुः, विचार किए किम उद्गितस्य परायणमिति, उद्गित का परायणम आश्रय प्रतिष्ठा क्या है, तत्र स्वर्ग स्वर्गात आगताभिर अद्भिर जीवितेन प्राणेन क्रियमाण उद्गितस्य स्वर्ग एव परायणम इति दाल्भ्य पक्षम अप्रतिष्ठा दोषेण सालावत्यो निंदित्वा, स्वर्गस्यापि कर्म द्वारा हेतुर अयम लोकः प्रतिष्ठा इति उवाच। तीनों के बीच में जो बात हुआ, स्वर्गात आगताभिर अद्भिर, स्वर्ग से ये जल वृष्टि इत्यादि के द्वारा आगताभिर अद्भिर जीवितेन प्राणेन क्रियमाण उद्गितस्य, जीवित उसका जो प्राण है वो प्राण के द्वारा उद्गित का वो उपासना करता है, उद्गित उद्गितस्य स्वर्ग एव परायणम इति दाल्भ्य, दाल्भ्य कह दिया कि स्वर्ग ही इसका अंतिम प्रतिष्ठा है, कह दिया तो दाल्भ्य पक्षम अप्रतिष्ठा दोषेण सालावत्य निंदित्वा, तो सालावत्य कह दिया कि आपका पक्ष ये प्रतिष्ठित नहीं है, साम आपका अप्रतिष्ठम भई साम तब बोध है दाल्भ्य, इस प्रकार की कहा हूं। आगे देते हैं, कहते हैं शालावत्य निंदा करके स्वर्ग श्यापी कर्म, ये शालावत्य क्यों निंदा कर दिया, कहते हैं स्वर्ग ये परम अयन नहीं है, स्वर्ग श्यापी कर्म द्वारा हेतु अयम लोक, स्वर्ग का भी यह लोक आश्रय हो गया, अयम लोक प्रतिष्ठा इति उवाच, इसी प्रकार शालावत्य कह दिया। और तंग शालावत्यस्य पक्ष अंतवदवेई ते किल शालावत्य साम इति राजा निंदित्वा अनंतमेव आकाशम भक्ति। शालावत्य पक्ष को ये राजा ने निंदा किया, कैसे, कहते हैं कि अंतवत वेई ते तव किल शालावत्य साम, हे शालावत्य ते साम अंतवत वेई, तुम्हारा साम तो अंतवत है, शालावत्य साम का प्रतिष्ठा यह लोगों को कहा था, अभी यह लोगों को भी वो अंतवत कह दिया। इति राजा निंदित्वा निंदा करके अनंतमेव आकाशम भक्ति, आकाश को प्रतिष्ठा कर करके आकाश को अनंत कहा। तो आगे टीका में भूताकाश उक्तौ अंतवत्व दोष तादवस्थ्याद इत्यर्थ, अगर आकाश शब्द से भूताकाश की उक्ति माना जाएगा, भूताकाश से उक्तौ सत्यम सप्तमी भूताकाश उक्तौ, तो भूताकाश भी अंतवत है क्योंकि भूताकाश भी लय होता है ब्रह्म में, तो होने से भूताकाश में भी अंतवत्व दोष आ जाएगा। तो फिर राजा भी जिसका कथन करेगा आकाश शब्द से, अगर वो भूताकाश माना जाएगा तो फिर वो अनंत होगा नहीं होगा, वो भी अंतवत हो जाएगा, अंतवत्व दोष तादवस्थ्यात, अर्थात शालावत्य का निंदा कर दिया अंतवत्व दोष कह करके, स्वयं जिसका कथन करता है वो भी अंतवत्व आया, तो इसलिए कोई लाभ नहीं हुआ। अच्छा ननु आकाशो अनंत इति न श्रुतम, पूर्व पक्ष कहता है कि आकाशो अनंत है ऐसा तो सुना नहीं गया, सिद्धांति कहता है कि यही बात है, अर्थात जिसका कथन किया ये भी अंतवत्व हो जाएगा, तो अर्थात अभी सिद्धांति आकाश शब्द से ब्रह्म को कहता है और उसमें एक तर्क देता है कि राजा अंतिम में जिसको प्रतिष्ठा कहेगा वो अनंत होना चाहिए, राजा किसको कहा, आकाश को कहा, आकाश किंतु अनंत ऐसा तो नहीं सुना गया, पूर्व पक्ष कहता है आकाशो अनंत इति न श्रुतम इति आशंक्य, सिद्धांति कहता है भाष्य में तंग च आकाशम उद्गीते संपाद्य उपसंगरति, ये आकाश को उद्गीत में संपादन करके अर्थात तो उद्गीत का आश्रय ये आकाश है, इसी प्रकार की संपादन करके अर्थात कह करके उपसंगरति, राजा ने उपसंगार करते हैं, स एस पर्वो बरियान उद्गीत स एसो अनंत, तो यहाँ स्वयं वाक्य में ही कहा जाता है कि स एस, स कहने से वो जो स एस पर्वो बरियान वो पर और वरीय, वरीय अर्थात श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर है और वो अनंत है, कौन है, वही आकाश जिसका कथन हो रहा है, तो यहाँ सिद्धांत कहता है कि देखिए उस आकाश को अनंत कहा गया, इति तच्च अनंतम ब्रह्मलिंगम, तो ब्रह्म का ही लिंग है। टीका में उद्गीत आकाश एव इति संपादनात्, उद्गीत आकाश है अर्थात ये आकाश कहने से ब्रह्म, ब्रह्म रूपेण उद्गीत का उपासना करे, संपद संपद या संपद संपाद्य अर्थात संपद उपासना, ये उपासना है, तो संपादनात् संपादनात् अर्थात उपासनात्, उद्गीतस्य अनंतत्वादिकम् न स्वत इति भाव, उद्गीत स्वतः अनंत नहीं है, उद्गीत का आश्रय जो आकाश हुआ वो आकाश अनंत है, अभी आप उद्गीत को आकाश रूपेण आप अभी ये करेंगे उपासना करेंगे, और आकाश जो है वो अनंत है, और उद्गीत का उपासना करते हैं आकाश रूपेण अर्थात आकाश अनंत है, इसलिए उद्गीत को अनंत रूपेण उपासना करेंगे, तो ये जो उद्गीत को अनंत रूपेण उपासना करेंगे ये उद्गीत का स्वाभाविक धर्म अनंत नहीं है, उद्गीत को अभी आप आकाश रूपेण कर रहे हैं और आकाश अनंत है, इसलिए उद्गीत में अनंतत्व आ जाता है, उद्गीत स्वतः अनंत नहीं है, इसको कहते हैं उद्गीत आकाश एव इति संपादनात्, संपादनात् तथा संपद उपासनात्, तो उद्गीत से अनंतत्वादिकम न स्वतः, उद्गीत स्वतः अनंत नहीं है, तो ये तो आकाश का ही अनंतता, आकाश अर्थात ब्रह्म। स स अर्थात उद्गित अवयव ओंकार, जो मंत्र अभी हुआ ना स ऐसा परो बरियान उद्गित स शब्द से वो आकाश कहते हैं, कहते हैं स उद्गित अवयव ओंकार, तो वही ओंकार को ही आकाशत्व ना आकाशत ब्रह्मत्व ना उपासना करना है। ऐसा आकाशात्मक वो जो ओंकार हो गया ये आकाशात्मक पर रसतमत्वादि गुणेर उत्कृष्ट तो पर इसको पर कहा गया क्योंकि मंत्र है स एस परो बरियान, परो बरियान में पर है और बरियान है, पर में अगर विसर्ग लेंगे तो कहते हैं कि परो यशिच से उत्तर होकर के परो बरियान हुआ। पर क्यों कहा गया, कहते हैं रसतमत्वादि गुणेर उत्कृष्ट, वो जो आकाश है ब्रह्म है वो रसतम ये गुण से उत्कृष्ट होने से पर कहा गया। अतो अक्षरांतरेभ्यो बरियान, इसलिए ये ओंकार भी दूसरा अक्षर से श्रेष्ठ है क्योंकि ओंकार में ही ये ब्रह्म का ये उपासना किया जाता है और वो ब्रह्म रसतमत्व आदि गुण के द्वारा युक्त है। और बरियान श्रेष्ठ इत्यर्थ पर ये पर इति अव्ययम सकारांतम वा, यहाँ तो पर कहने से पर आगे सु प्रथमांत होकर के पर हुआ, अथवा कहते हैं परस ऐसे सकारांत अव्यय है। परह कृत्स्नम इति प्रयोगात, जो परह कृत्स्नम यहाँ पर में पर अदंत नहीं है वो सकारांत वाला अव्यय लेना है, इस प्रकार के प्रयोग हुआ है। परस्य असो बरेभ्यो अतिशयन बर इति पर्वो बरियान इत्यर्थ, जो पर्वो बरियान है इसका विग्रह देते हैं परस्य असो बरियान इति पर्वो बरियान, तो बरियान कहने से बरेभ्यो अतिशयन बर इति बरियान इस प्रकार के हो गया, तो बरियान कहने से बरे भ्यो नहीं होना चाहिए बरात, क्योंकि दोनों का बीच में होना चाहिए, बरे भ्यो कहेंगे तो फिर बर तम हो जाए वरिष्ठ हो जाएगा, बरे भ्यो अतिशय न बर बराभ्याम दिया है इसमें बराभ्याम बरे भ्यो आपका पाठ क्या है होना चाहिए बराभ्याम, तो नहीं बराभ्याम नहीं होगा बरात, द्वयोर एकस्य अतिशयन, दोनों का बीच में एक दूसरा से अतिशय है तो दो ही तब जाके ये होगा, दोनों का बीच में एक को निर्धारण करेंगे तो तभी ये सुन होगा, इसलिए बरात बरीय बराभ्याम नहीं होगा, दो से होगा तो फिर बलिष्ठ हो जाएगा, एक से होगा क्योंकि दोनों का बीच में ही निर्धारण करते हैं। तो यहाँ बरे भ्यो कह दिया तो ठीक है, श्रुति में बरियान अर्थात उसका अर्थ वरिष्ठ हो गया, तो फिर परो बरियान इस प्रकार के शब्द बन गया, परश्च असो बरेभ्यो बरियान इति परो बरियान इति। अच्छा पुनर् आगे अच्छा ठीक है, आज पूरा नहीं होगा, यहाँ रख लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।